denak zeharkatuko genituela sinestarazi ziguten. Gailur gorenenak zeharkatuko genituela sinestarazi ziguten. Gure dozein arbaso baino altuago egaz egin. Gure dozein arbaso baino altuago egaz egin eta urrunago iristeko ezi ituzte eta irabazle izango ginen ziurtasunaz hazi ginen eta irabazle izango ginen ziurtasunaz hazi ginen baina gazkina hartzera joan ginen erako guretzat low-cost besterik ezein gelditzen low-cost besterik ezein gelditzen eta gazkina hartzera joan ginen erako guretzat low-cost besterik ezein gelditzen low-cost besterik ezein gelditzen. Basuegan egingo genuela jakinik nahi genuen elmugara iritziko eskinen penaz taideatuko baginen ezin bestean basuegan egingo genuela jakinik nahi genuen elmugara iritziko eskinen penaz eta noratzaren beldurrez egin barko genuen hori zen lukot belaunatiko parte izanaren ordain zaria. Hori zen, lukot belaunatiko parte izanaren ordain zaria. Bi aukera besterik ez zeuden.